kraften og jevne sirkulære bevegelser, det må jeg si det essensielle når det gjelder min. Men Frykke, som kunstmaler, du har jo vært igjennom en hel rekke, du har jo holdt på lenge, du har vært igjennom en rekke retninger innen din kunst da. Ja, ja. Hvor står du nå, hvis du skal beskrive det du gjør akkurat nå? Det vanskelig å beskrive, men altså, den retningen jeg der, altså, hvis jeg skal forklare det med en klor, ned og ut. Ned og ut? Ned og ut, ja. Litt, ja, det vanskelig, konkret. Det vanskelig å forklare det. Jeg kan demonstrere det. Ja, ja, gjør det. Ja, jeg kan bare ta det, jeg kan demonstrere på dette bildet her. Det bildet der, ja. Ja, det så vidt jeg ser en ekte Rembrandt. Ja, vær forsiktig. Ja, ja. Jeg tar det bare ned sånn. Ja. Så holder jeg det her. Slik. Og så bare presser jeg alt jeg kan ned sånn i denne svære kjøttkverna. Og så bare maler jeg med jevne sirkulære bevegelser rundt sånn. Og så tyter ut sånn grå masse her nede. Så jeg sa altså ned og ut. Bing, bing, bing, bing.